نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. باب الاقتصاد في الطاعة، كذلك كتاب رياض الصالحين. تمفكيه كني ملango 14، ملango 14 katika kitabu cha رياض unaitwa باب الاقتصاد في الطاعة، ملango wa kufanya kwa kiasi ibada za sunna. Yaani asije akavamia mtu matendo ya dini mpaka yakawa ni mzigo mkubwa amebeba, kiasi ambacho ama akaja akachukia ibada au akaja akachoka au hatimaye zikaonekana kwamba zinamshinda ibada, au mwisho kaamua kuachilia mbali kwa sababu alivamia, alifanya katika kiwango ambacho kimezidi mno. Katika ibada za sunna kwa hakika zinataka zifanywe kwa kiasi maalum, kiasi cha mtu anachoweza kubeba. Ama ibada za fardhi hakuna kupunguza wala hakuna kuzidisha. Ibada ya fardhi yatakiwa itekelezwe vile vile ilivyoamriwa. Ama katika ibada za sunna yataka mtu afanye kwa kiasi. Katika mlango huu tumeona al-Imam an-Nawawi صاحب رياض الصالحين، yeye ambaye ndio mwandishi wa رياض الصالحين، kama kawaida yake kila mlango huo anaofungua kwa aya munasaba na mlango huo، na mlango huo vile vile ameufungua kwa aya za Qur'ani zilizo munasaba na mlango wenyewe. Aya ya mwanzo aliyofungulia mlango huo، قال الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تلزمجمزة كدرسة زمويد رمضاني تفسير يا طه، وقوة هيتشو لكيامبو أنباتشو منزمو أنا أبقى حرف بيلي طينا هي، كوة نميونغوني محرف 28 أنبازو lugha ya Kiarabu ndiyo zinatamkiwa harfu hizo، na Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Ikiwa watu wanaona ya kwamba maneno haya yanaweza yakatamkwa na binadamu kwa fikra zake، basi Mwenyezi Mungu anaapa kwa harfu ya ta na ha ya kwamba ni harfu hizo hizo 28 nyinyi mtamka, basi ikiwezekana na nyinyi tamkeni maneno kama hayo, ili ipate kuonekana kwamba na Muhammad vile vile ametamka kama walivyotamka wengine. Kisha baada ya kiapo hicho Mwenyezi Mungu anasema, ma anzalna alayka alqur'ana, hatujateremsha juu yako Muhammad Qur'ani, litashqa, ili uteseke, ili utaabike, ili uingie mashakani. Hii ndiyo Qur'ani ilivyo, na hivi ndivyo ibada zilivyo. Hazikuletwa ibada kumtia mtu mashakani. Kadiri mtu atavyoona kwamba amebeba mzigo mzito wa ibada, basi hajafahamu bado ibada ni nini, au anatenda ibada vile ambavyo sivyo zilivyoamrishwa, ndio maana anaona amebeba mzigo mzito. Lakini akifahamu ibada ni nini na akawa anatekeleza vile ambavyo imeamrishwa, ibada ataishangilia, ibada ataiona nzuri, ibada ataiona ndiyo starehe yake, na atajiona hana raha mpaka afanye ibada. Hapo kiwango hicho mtu akifika, inakuwa ibada ameifahamu ni nini na anaitekeleza vizuri. Tukasema ya kwamba walana fi hadhihi alayati mawqifun, nasi katika ufunguzi wa aya hizi katika mlango huu tuna kisimamo maalum, lazima tuzingatie kwenye kisimamo hicho. Aya hizi kwa hakika zilisababisha kutokezea tukio kubwa katika tarehe ya Uislamu. Taha, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, ni aya ambazo zimesababisha kutokezea tukio kubwa mno katika tarehe ya Uislamu. Waislamu hawachoki kujikumbusha tokeo lilotokezea kwa mnasaba wa kuteremshwa aya hizi, Taha, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al ula arrahmanu 'ala al 'arshi istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta athara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa hu lahul asma'ul husna. Ni sehemu ya mwanzo ya sura Taha, ina tarehe kubwa sana sura hii wakati ilipoteremka. Tarehe yenyewe ni kama wanavyotusimulia wanaoeleza tarehe ya Uislamu, wanasema walamma qadima Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Rabi'a ibn Abi Rabi'ata ala Quraysh. Tukio lenyewe la sura hii kuteremka kwake, wakati aliporudi Makka bwana Amr ibn al-As pamoja na mwenziwe Abdullah ibn Abi Rabi'a waliporejea kwa Quraysh baada ya kutumwa wende kule Habash Abisinia kwenda kutia fitna kwa Waislamu wa mwanzo waliohajiri kuelekea kule, wakapata himaya ya ukimbizi. Himaya hiyo aliwapa mfalme wa Ethiopia wakati ule An-Najashi al-Askima. Wakatumwa mabwana wawili hawa, Amr ibn al-As na Abdullah ibn Abi Rabi'a, wawafatie Waislamu hawa wachache wende wakatie fitna kwa Najashi, ili awaachilie warejee tena Maka wapate kuadhibiwa na Makuraishi. Kwa bahati nzuri kwa upande wa Waislamu, fitna ile ikawa haikufanikiwa, fitna ile ikafeli, na Jashi akaamua kuwapa himaya zaidi na akakubali itikadi walionayo kuwa ni itikadi sahihi, na akawapa uhuru kamili pale kwamba wakae wasihofu kitu, hakuna atakayewafukuza wala hakuna atakayewataaradhi kwa lolote. Mabwana wawili hawa wakaamua kurejea Maka kuleta ujumbe rasmi kwamba wameshindwa kutia fitna. Kwa hivyo waliporejea kwa Makuraishi, walam yudriku ma talabu min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na ikawa hawakulidiriki kulipata lile waliolitaka kwa masahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Waraddahum an-Najashi, mfalme Najashi akawarejesha vibaya sana. Bima yakrahun, akawarejesha kwa mambo ambayo wao wanayachukia, yani hakuwapata. Hawakuwapata Waislamu wale kurudi nao ili kupata kuadhibiwa, ila walizidishiwa himaya zaidi na Najashi akawapenda sana. Kipindi kile kile kwa bahati na hukumaka nako, wakati fitna ya kuachiliwa Waislamu wale kule Abisinia inafeli, na huku ndani ya Maka wa aslama Umar ibn al-Khattab, akasilimu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ambaye atakuja kuwa khalifa wa pili wa mtume baadaye radiyallahu anhu. Na ilichukua kiasi cha miaka mitano tokea kuja kwa Uislamu hata kusilimu kwa Umar ibn al-Khattab. Miaka mitano kachelewa kuitambua haki, na baada ya kuitambua akajuta kupitwa na miaka mitano hata aitambue haki. Lakini ndiyo mambo ya kilimwengu yanavyokwenda hivyo. Mpaka leo kuna watu bado wamo katika kuchelewa kuitambua haki kama alivyochelewa Saidina Umar. Sababu iliyomfanya achelewe Saidina Umar kuitambua haki ni kusikiliza uvumi unaozungumzwa nje bila ya kufuatilia mambo yeye mwenyewe. Mtu anabaki kusikiliza uvumi ya kwamba watu fulani ni wazushi, watu fulani wanaharibu, watu fulani wanakataza watu kusoma maulidi, watu fulani wanakataza watu kusoma Qur'ani, watu fulani hivi, watu fulani hivi, na mtu anabaki kusikiliza uvumi nje. Hafanyi utafiti mtu akataka kuthibitisha kwamba ni kweli hawa waovu au anachokisema ni haki. Anabaki mtu kusikiliza uvumi na anauamini uvumi ule. Matokeo yake anabakia nyuma, anakawia kuitambua haki. Maisha yanakuwa haki haijui, iko mbali na yeye haki. Akifanya ibada zake anarembea rembea, anavuruga vuruga, anatupa tupa, na kumbe wale ambao pengine aliambiwa ni watu wa batil ndio watu ambao wanaitambua haki, ndio wanaojitahidi kuifuata haki. Pengine angelifanya utafiti akawajua wale ni nani, angepata kufanikiwa na yeye vile vile akaitambua haki mapema. Lakini kwa bahati huwa anakawia kuitambua haki. Saidina Umar naye vile vile alikuwa akisikiliza uvumi. Uvumi aliousikiliza ni kwamba Muhammadi amekuja na mambo mabaya sana, mambo ya kufarikisha watu na dini yao, dini asili, dini ya wazee. Amekuja na itikadi ya kuabudiwa Mungu mmoja, amekuja na itikadi ambayo watu hawaitambui. Watu wanaamini pale pana waungu wengi, masanamu. Kwa hivyo Muhammad amefarikisha mtu na ndugu yake, mtu na mkewe, mtu na mzee wake kwa itikadi hiyo. Ikawa yeye amechelewa Saidina Umar mpaka kufikia miaka mitano baada ya kuja Uislamu pale Maka. Lakini baada ya miaka mitano, wakati kule Habash Abisinia fitna ya Makureishi na theli kwa kuachiliwa Waislamu kuja kuwatesa, huku Maka nako anasilimu Saidina Umar. Sasa wa kana rajulan dha shakimatin la yuramu ma waraa dhahrihi, na Sayyidina Umar pamoja na kuchelewa kwake kuitambua haki alikuwa ni mtu mshupavu, mtu mwenye nguvu, mtu hodari, mtu ambaye alikuwa ni mkali mno, na hata kwa mapambano ya kivita alikuwa shujaa. Ushujaa wake haukuwa unaweza kuzimwa na yoyote au na kikundi chochote. Usilimu kwake kulisababisha imtanaa bihi ashabu rasulillah, wakapata kuzuilika na shari ya makureshi, masahaba wa mtume waliokuwa wakiteswa, waliokuwa wakionewa, waliokuwa wakifanya ibada kwa siri. Sasa ikabidi ibada ifanywe kwa dhahir, na ikabidi waipata himaya nzuri sana kwa Umar kusilimu. Na vile vile siku zile zile wa bihamza akasilimu Saidina Hamza, kipindi kile kile baada ya kusilimu Saidina Umar tu, hazikuchukua siku nyingi, akasilimu Saidina Hamza vile vile. Hata azaw Quraishan, kwa hali hiyo Waislamu ndio wakaanza kuwashinda Makureshi. Sasa Makureshi wakaanza kujiona wanyonge baada ya kutokwa na watu wawili hawa, Umar na Hamza. Wakana Abdullah ibn Mas'ud yaqul, sahaba wa mtume bwana Abdullah ibn Mas'ud alikuwa na usemi akisema, ma kunna naqdiru an nusalli 'inda al-Ka'ba, sisi waislamu wa wakati ule hatukuwa tukiweza sisi kusali mbele ya al-Ka'ba, hatta aslama Umar ibn al-Khattab, mpaka aliposilimu Umar ibn al-Khattab ndipo tulipothubutu kwenda al-Ka'ba kusali hivi hivi mbele ya macho ya watu. Lakini kabla ya hapo hatukuwa sisi na uwezo wa kwenda kufanya ibada pale. Ibada zetu zilikuwa kwa vichochoroni, zinafanywa ndani ya chumba kwa siri, mtu asisikie. Falamma aslama, aliposilimu Sayyiduna Umar, qatala Quraishan, akaanza kupambana nao kwa nguvu Makuraishi, hatta salla inda al-Ka'ba, mpaka akawashinda na akaswali mbele ya al-Ka'ba. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, wa sallaina ma'ahu, na sisi vifefe vinyonge vinyonge tukabahatika kuswali na yeye Saidina Umar bin al-Ka'ba. Wa kana islamu Umar, na uislamu wa Saidina Umar ulikuwa ba'da khuruji man kharaja min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ila al-Habasha, ni baada ya kutoka wale waliotoka katika masahaba wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu kuelekea Habash, huku nyuma ndiko alikosilimu Saidina Umar. Wa kana islamu Umar anna ukhtahu, na sababu iliyosababisha kusilimu Saidina Umar ni kwamba dada yake Fatima binti al-Khattab alikuwa akiitwa Bibi Fatima binti al-Khattab, kanat قد اسلمت, alikuwa bibi huyu amesilimu naye vile vile. Wa aslama ba'luha Sa'id ibn Zaid, na Bibi Fatima akabahatika kwamba akasilimu na mumewe vile vile ambaye akiitwa bwana Sa'id ibn Zaid. Wa huma mustakhfiyan islamahuma min Umar, na ikawa bibi na bwana, mtu na mumewe, hawa wanauficha uislamu wao asije akausikia Umar, kwa sababu siku hizo kabla ya kusilimu kwake Saidina Umar alikuwa yoyote ambaye yuko katika milki yake au hayuko kwenye milki yake, akimsikia Mkureshi yoyote amesilimu anamuadhibu vibaya sana, mpaka artadi, mpaka awatilie mbali dini ya Uislamu. Kwa hivyo Fatima na mumewe Sa'id bin Zaid wakaamua kuuficha uislamu wao kwa siri kubwa sana asiusikie Umar. Wakana Nuaim ibn Abdullah an-Nahham, na kulikuwa na bwana mmoja anaitwa Nuaim ibn Abdullah an-Nahham, rajulun min qaumihi, ni mtu katika jamaa zake Saidina Umar, uko mmoja min bani Adi ibn Ka'b, katika ukoo wa Saidina Umar, katika ukoo unajulikana bani Adi ibn Ka'b. Bwana huyu Nuaim qad aslama, na yeye pia kipindi kile alikuwa amesilimu. Wa kana aidan yastakhfi bi islamihi, na yeye vile vile alikuwa akificha uislamu wake. Farqan min qaumihi ay khawfan min qaumihi, wa ajili ya kuwaogopa watu wake. Lakini bwana huyu alikuwa na suhuba kubwa na Sayyidina Umar bin Khattab, jamaa yake na khalafu walikuwa ni watu wanaofahamiana sana. Wa kana Khattab ibn al-Arasi, na kulikuwa na mtu mwingine aliyekuwa akiitwa Khattab ibn al-Arasi. Yaktalifu ila Fatima binti al-Khattab, alikuwa mara kwa mara huenda kule nyumbani kwa dada yake Sayyidina Umar bi Fatima binti al-Khattab. Yukriuha al-Qur'an, alikuwa anakwenda kumsomesha Qur'ani yeye na mumewe. Mara kwa mara anakwenda kwa siri kule, kaambiwa awapitie kwa siri, ajifiche bila kuonekana na mtu, awe anakwenda kuwasomesha Qur'ani ambayo imeteremka wakati ule. Takharaja Umar, akatoka Sayyidina Umar yawman, siku moja, mutawashihan saifahu yuridu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. Kipindi cha miaka mitano kimempita Sayyidina Umar, kachelewa kuitambua haki. Hapa sasa hivi alikuwa si muislamu bado. Na siku moja akatoka hali ya kuwa ametia upanga wake kwenye ala, upanga ulionolewa vizuri, na ametoka kivita namna hiyo, si kama anapigana na adui yake mwingine, ila anamtafuta Muhammad amuue. Warahatan min ashabihi, na kikundi au jamaa katika masahaba wake vile vile anawatafuta awaue. Qad dhakaru lahu, na kuna kikundi cha masahaba cha jamaa zake Sayyidina Umar wamemwambia yeye, annahum qad jitama'u fi baitin 'inda as-Safa, tumepata habari ya kwamba Muhammad na watu wachache wana dasturi ya kukusanyika katika nyumba moja, 'inda as-Safa, pale kwenye jabal la Safa, mahujaji wanapokwenda sasa hivi kuhiji Safa na Marwa. Wakati huo bali palikuwa majabali mawili yale yako nje sana na al-Kaaba, sasa hivi yako ndani ya msikiti. Basi wakati ule pale chini ya Safa palikuwa na nyumba ya bwana mmoja anaitwa Arqam bin Arqam. Walikuwa wanakusanyika bwana mtume ndani ya nyumba ya bwana Arqam, na waislamu wachache wanafanya ibada zao kwa siri na kusomeshana Qur'ani ile ambayo ilikuwa tayari imeshuka wakati ule. Watu wa Sayyidina Umar wakampa habari ya Umar kwamba wewe unatukitafuta bwana, usipate tabu, Muhammad na waislamu wachache huwa wanajificha nyumba kadhaa kadhaa pale 'inda as-Safa, sisi tukipita hapa tunasikia mvumo wa maneno ya kiajabu ajabu pale. Kwa hivyo kama unamtafuta mwendee nyumba ile. Wakamwambia ya kwamba amekusanyika fi baiti na 'inda as-Safa, wahum karibun min 40, na idadi yao hivi sasa wanakaribia watu 40. Ma baina rijali wa nisai, wako wa make 40, hiyo ni kati ya wanawake na wanaume. Wa ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama, na akaambiwa ya kwamba pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu tayari amekutangulia ammuhu Hamzata ibn Abdul Muttalib, ammi yake Hamza ibn Abdul Muttalib tayari amekwisha silimu na yeye vile vile. Wa Abu Bakr as-Siddiq wa Ali ibn Abi Talib fi rijali min al-muslimin, katika idadi ya orodha ya kikundi cha Waislamu hao mabwana wamo. Mimman kana aqama ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi Makkah, hawa ni katika watu ambao mtume anaishi nao pale Makkah. Walam yakhruj fi man kharaja, na hawa walioslimu ambao wanakusanyika ndani ya nyumba ya Arqam bin Arqam, wao hawakutoka kwenda kule Abyssinia kwa mfalme Najash ila ardhi al-Habasha. Basi akiwa Omar anaelekea kwenye nyumba ya Arkam min Arkam kwenda kufanya mauaji, atamuua Muhammadi, atamuua Hamza, atamuua Abu Bakari, atamuua Ali, atamuua kila aliyesilimu pale kumpata Muhammad, au akitaka salama yake artadi, arudi nyuma. Kaelekezwa kwamba Muhammad yumo kwenye nyumba ya Arkam bin Arkam enda Safa. Wakati akiwa anaelekea nyumba hiyo, falakiyahu Nuaim, njiani akakutana na huyu bwana Nuaim ambaye tumemtaja kwamba alikuwa ameshasilimu, na yeye ni katika jamaa zake Omar, na alikuwa ameuficha Uislamu wake kwa sababu ya watu wake watamuadhi. فلقياه نعيم بن عبد الله فقال له ونعيم كما بي عمر أين تريد يا عمر مبنى نكون أمغربك نومتومك سلاحا وعجيلي يكون بأمكالية كما بابانو ونكسودية كنا وافئ يا عمر. فقال سيدنا عمر كم جيب أريد محمدا هذا الصافي, namkusudia huyu Muhammad ambaye ni msubai. Msubai anakusudia kwamba ameleta dini mpya tusioielewa sisi na wazee wetu, amekuja na dini ovu. Hivyo ndio fikra yake inavyomwambia wakati ule Omar, amekuja na dini nyingine. Alladhi, huyu ni yule ambaye faraka amra Quraysh, ameligawa, amefarikisha jambo la Makuraishi. Wasafaha ahlamaha, na akazifanya ni pumbavu akili zao zote, kawatoa maanani Makuraishi. Anawatukana huyu, anasema ya kwamba waungu wao hawana akili, waungu wao hawasemi, waungu wao hawaoni, anawafanya wapumbavu, anawaabudia masanamu matukufu yale. Wakati ule kwake masanamu yale ilikuwa ni waungu watukufu. Anamwambia wasafaha ahlamaha waaba dinaha, na akajia aibu dini yao Makureshi. Wasaba alihataha, na kuwatughania waungu wao vile vile. Basi kwa hivyo mimi ninakwenda kwa Muhammad na ninakupa waziwazi, nikimkuta faaktulahu, ili nimuue. Hiyo ndiyo dhamira ya Omar kumtafuta Muhammad wakati Mwenyezi Mungu anamvuta katika haki ili apate kuiona. Na aikuwapo فقال له نعيم بن عبد الله النحام, بن نعيم أكم جيب سيدنا عمر أكم أنبيا, والله لقد غرّك نفسك من نفسك, ميمي نكوا فيا فما إمكو تنغاني نفسياكو ناني نفسياكو. Nafsi yako imejidanganya mwenyewe. Wewe ni mtu ambaye umedanganyika kutokana na nafsi yako mwenyewe. Kwa nini unaniambia hivyo Nuaim? Akamwambia, nakwambia hivyo ya kwamba atara bani abdi manafin, hivyo wewe unawaona hawa ukoo wa bani abdi manafi, tarikika tamshi ala al-ardhi, watakuwa wewe unakwenda mapana na marefu katika ardhi, waqad qatalta muhammadan, na huku ukiosamua Muhammad. Unadhani hapa Maka kila mtu ambaye ni ukoo bani Abdi Manafi atakuwatilia wewe utembee hapa? Imekudanganya sana wewe nafsi yako hata ukaona hivi. Nionavyo mimi basi, lenye maana ambalo wewe ulifanye, afala tarji'u ila ahli baitika, kwa nini urejei kwa watu wa nyumbani kwako waliokuhusu wewe mwenyewe? Muhammad si jamaa yako, si mwanao, si ndugu yako. Wewe ni ukoo wa bani Adi, huyu ni ukoo wa bani Abdi Manafi. Abdi Manafi hawakuachi wewe ukimtumbua huyu, pamoja na ukafiri wao wanaomfanyia kumkatalia dini aliyopewa na Mola wake kuja kuifundisha, lakini katika mauaji watakuwa kitu kimoja na ndugu yao huyu na mtoto wao huyu. Mimi naona bora urejee kwa watu wa nyumbani kwako mwenyewe, fatukima amrahum, upate kwenda kulisimamisha jambo lao wewe, jambo lao hao jamaa zako. Qala Sayyidina Umar, akamuuliza bwana Nuaim, wa ahlu wa ayu ahli baiti, wewe unakusudia kwamba mimi nirejee nyumbani kwa watu wangu, kwani kuna mtu wangu ambaye yeye anamfuata Muhammad? Hivyo kweli anaweza kutokezea mtu katika ukoo wa bani Adi kama mimi akawa anaingia kwenye upuuzi kama huu. Kumbe na yule anaosema naye pale Nuaim ni katika Bani Adi, kishapata Muhammad lakini haitokezeshi imani yake. Huyu Nuaim alikuwa anamfifirisha vile kwenye akili yake, anamuepusha mtume wa Mungu na shari, anampeleka kwa ndugu yake ili mtume apate kusalimika na shari yake. Na baada ya kumpeleka ndugu yake, yeye Nuaim ampelekee habari mtume kwamba Omar anakutafuta kwa ajili ya mauaji, akuue. Omar akamuuliza, wa ayu ahli baiti, unakusudia yupi katika watu wa nyumba yangu? Kala Nuaim akamwambia, sikufichi, nitakupa wazi. Khatamuka, shemeji yako, wabnu ammika, na ambaye ni mtoto wa ammi yako, upande ni shemeji na upande ni mwanao au nduguyo, mtoto wa ammi yako. Nani? Si mwingine isipokuwa ni bwana Sa'id ibn Zaid ibn Amr, shemeji yako uliyomuozesha dada yako Fatima binti al-Khattab, baba mmoja na wewe. Wa ukhtuka, na huyo dada yako Fatima vile vile, Fatima binti al-Khattab, qad wallahi ta'alayka bihima, basi naona ujipe wajibu juu yako kwa wawili hawa bora zaidi kuliko mtu mwingine. Shughulika na hawa kuliko Muhammadi. Muhammadi bani Abdu Manaf hakuwa kijiwe kutembea katika ardhi kama watakwenda kumuua Muhammad. Bo pale pale Saidna Omar moyo wake ukabadilika na akabadilisha mawazo. Faraja Omaru, akarejea Saidna Omaru hamidan ila ukhtihi wa khanatihi, akarejea sasa kumkabili dada yake na shemeji yake. Wa indahuma Khabbab ibn al-Arat ma'ahu, na wakati huo kwa bahati yule Khabbab ibn al-Arat anayekwenda kwa siri mara kwa mara kwa dada yake Saidna Omar, wakati ule ikasadif kwamba yuko kule anasomesha Qur'ani. Wa ma'ahu, wa indahuma Khabbab ibn al-Arat ma'ahu sahifatun, na pamoja naye Khabbab ambaye ni mwalimu ana kipande cha ngozi, fiha suratu Taha, ndani yake imo suratu Taha, ndo kwanza inashuka mbichi, aya chache sana zimeshuka zamani. Yukuriuhuma iyaha Khabbab ibn al-Arat, anawasomesha mtu na mumewe, dada yake Saidna Omar Fatima pamoja na Sa'id ibn Zaid, wanasomeshwa na Khabbab ibn al-Arat surat Taha. Saidna Omar akaja zake mpaka mlangoni kwa dada yake pale, na kishaambiwa ya kwamba dada yako na shemeji yako wamesilimu, bora ukuje safari ya kumpata Muhammad, elekea huku kwanza ukaanze hawa. Falamma sami'u hasa Umara, walioko ndani waliposikia hisia za Umar ndiye anayegonga mlango, taghayyaba Khabbab, yule mwalimu Khabbab akaona leo katika siku mbaya na nzito na ngumu, leo moja mlango umepigwa ghafla, na wao wanasoma Qur'ani kwa siri, na washapata habari ya kwamba katika watesaji wakubwa wakati ule Omar ni mtesaji mkubwa, kwa kila ambaye kamsikia amesiri, wamepata habari kwamba Omar anagonga mlango, na halafu sauti yake imeanza kubisha hodi. Walipohisi ya kwamba ni yeye ndiye anayebisha hodi, yule Khabbab ibn al-Arat akawaambia, nitafutieni pahala mimi njizike humu ndani, atakaye wawa mwanzo atakuwa ni mimi msomeshaji. Wewe Fatima dada huyu kaka yako baba mmoja mama mmoja, wewe Sa'id ibn Zaid huyu shemeji yako kakuozesha dada yake, mimi ndio nitaonekana nuksi nyumba hii, mtafutieni handaki lolote njifiche, nyinyi haijambo kidogo, huyu hawezi kukuweni huyu. Fataghayyaba Khabbabun, akajificha Khabbabu fi makhda'in lahum, katika makhdai yao. Na hii makhdai, wakati ule Waarabu wakijenga nyumba, jinsi ya ujahili uliokuweko duniani na uharamia, ndani ya nyumba huwa kuna kijumba chengine cha siri ambacho watu kitokezea hali ya hatari, huenda akajizika mtu ndani ya nyumba ya siri, ndani ya nyumba. Na huwa kuna vilango vya siri vile vile, ama vitakuweko juu ya paa, vilango vya siri, au popote pale kuna kuwa na vilango vya kujipenyeza mtu akatoka kwa mlango wa nyuma, au popote pengine juu ya bati juu akatoka kwa penya. Hata Bwana Mtume sallama na Abu Bakar walipokuwa wanakimbia kuhajiri kuelekea Madina, walipitia mlango wa siri juu ya paa. Walikuwa wakati ule wana desturi ya kujenga nyumba, halafu wanafanya mambo ya siri ndani ya nyumba. Basi Khababu ikawa kafishwa katika kieneo hicho kadogo sana, chembamba sana, hawaingii watu wengi, kaambiwa jizike huko. وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة. يريد فاطمة بنت الخطاب ياك أموك حفاظ إلى صحيفة ينقوذي دنياك من آية القرآن سورة طه أكاموك حفاظ إلى أسجك إفات عمر أتاموك إراروا أتاموك إفذه فإنجين أموك إتمي أماتي فليك نعجي إتبتين بمثابن كيتو تنك مؤذي. Na wakati ule ilikuwa ndo kwanza na shuka mbichi sana, hawajahifadhi, hawajaifahamu, walihofia kama itavurugwa ile, huenda wakapata lawama kubwa sana kwa mtume wa Mungu kwamba wameiachia Qur'ani imeharibiwa na kafiri. Fatima binti al-Khattab kaamua kuwa nayo sahifa ile. Fajaalatha tahta fakhidhiha, akaiweka sahifa ile ya ngozi chini ya paja lake, ikaanza kakitaka na sahifa ameikalia. Waqad sami'a Umaru, na kumbe Saidna Umar alikusha sikia, hina dana ila albayti qira'ata Khababin alayhima, kumbe pale alifika kitambo akajibanza chini ya mlango, akawa amesikia maneno ya kigeni ambayo sauti ya Khabbab anaifahamu, akafahamu Khabbab anawasomesha mtu na mumewe Qur'ani. Alibishahodi baada ya kuwa na hakika watu ndani wanafanya nini, hawezi kudanganywa tena. Hodi ameibisha baada ya kupata isbat kwamba watu kweli wamesilimu na wanasoma maneno mapya mapya, wanamtaja taja Mungu ambaye wao hawamuelewi, wanamtaja Mungu ambaye siye wanayemuadhimisha, kama wanamjua, wanamjua tu muumbaji wa mbingu na ardhi, lakini siye wanayemuabudu. Basi alikishasikia Saidna Umar qira'ata Khababin alayhima, falamma dakhala qala, basi mara alipofunguliwa mlango tu neno la mwanzo alilosema ilikuwa ma hadhihi alhainama, ni maneno gani haya yasiofahamika, alladhi samitu, ambayo mimi nimesikia punde hapo nje. Hakuna salamu alaikum, hakuna je hamjambo. Baada ya kuingia ndani tu anawaambia ma hadhihi alhainama alladhi samitu, ni maneno gani yasiofahamika ambayo mimi nimesikia hivi punde. Kala Fatima na mumewe kwa pamoja wakamjibu, ma sami'ta shay'an Umar, hukusikia chochote. Hebu tizama masikio yako yamekudanganya nini? Umesikia nini? Hukusikia kitu bwana. Sisi tunazungumza mambo ya kawaida, mimi na Saidi bin Zaidi shemegi yako huyu, tunapanga mambo ya ndani ya nyumba, chakula chetu, watoto wetu, na hivi na hivi na hivi. Hukusikia kitu Umar, ni mambo ya kawaida tu. Na huku wanajibu jawabu ile wakiwa na guilty conscience. Unajua mtu akiwa na jambo limemtanza, basi kidogo kuna alama ndani ya uso wake, kuna alama ndani ya mwili wake inaonyesha kwamba kidogo hali si nzuri. Qala bala, Saidna Umar akawajibu, hapana, wallahi laqad ukhbirtu, mimi sasa ninaapa kwa Mwenyezi Mungu, huyo mnamwabudu nyinyi, kama mnaniamini, basi mimi nishapewa habari annakuma tabaatuma Muhammadan ala dinihi, ya kwamba nyinyi wawili mmeshamfuata Muhammad juu ya dini yake. Sasa habari imetoka kwa mimi, Kwa hivyo hakuendelea na kuuliza tena baada ya sentensi ile, isipokuwa alianza uvamizi. Na wa mwanzo aliomvamia wa Batasha bi khanatihi Said ibn Zaid, alianza kumvamia shemeji yake Said ibn Zaid kwa vibao, akaanza kumshambulia akawa anampiga. Falamma fa'ala dhalika faqamat ilayhi ukhtuhu, dada yake alipoona mumewe anashambuliwa akasimama kumdefend, akasimama kutaka amtetee tete mumewe. Faqamat ilayhi ukhtuhu Fatima binti al-Khattab litukaffihi an zawjiha, ili kumkinga mumewe asipigwe zaidi bala Said bin Zaid. Faqamat ilayhi ukhtuhu Fatima binti al-Khattab litukaffihi an zawjiha fadarabaha fashajjaha. Umar alipoona dada yake anamzunga zunga hapati kumshambulia vizuri Said bin Zaid, aliamua kumtia adabu kidogo mwanamke yule, akachomoa upanga akampia kwa bapa ya upanga, akamkata kidogo. Fadarabaha, akamsukumia upanga lakini kwa nyuma, bapa ya upanga sio makalini. Hata hivyo fashajjaha, akampasua kichwani, ikawa dada yake atoka damu. Falamma fa'ala dhalika, alipofanya hivyo Umar, qalat lahu ukhtuhu wa qanatuhu, hapo kwa pamoja dada yake na mumewe wakamwambia, aa, kama unakuja na tabia hiyo basi sasa sisi tunakwambia naam, qad aslamna, ala, umeshajuruhi, umeshamkata mtu kichwa toka damu, basi sasa binadamu keshafika pahala anaamua, tunakwambiaje, sisi tumesilimu sasa na vianze vita, sisi tumesilimu. Qad aslamna wa amanna billah, sisi tumesilimu na tumemwamini Mwenyezi Mungu wa rasulihi na mjumbe wake. Fasna ma badalaka, wewe fanya lile ambalo unaliona linafaa, sisi tumesilimu. Falamma raa Umaru ma bi ukhtihi min ad-dami, lakini Saidna Umar badili ya kupandisha ghadhabu kwa maneno hayo, alipoona dada yake anavuja damu nyingi kichwani na wale wamevinjari sasa wanasema waziwazi wako tayari kwa lolote, kidogo alirudi nyuma. Mwenye akili timamu hapo anapoona hali kama hiyo, huwa anajiuliza hawa, lazima kitu ambacho kimewasababisha sasa kutokelea mbali, lazima ni kitu ndani yake kina ukweli. Binadamu anapofika mpaka anaamua hivyo, ikiwa ni jambo la itikadi linampeleka hivyo, anaamua kwamba sasa kutokelea mbali na nife kwa ajili ya itikadi yake ya Mwenyezi Mungu, basi sasa hapo inabidi mtu ajiulize, huyu kwani kaamini nini? Kitu gani kilichomfikisha hapo huyu? Anajielewa Umar, hakuna mtu anaweza kumbarizi yeye. Itakuwaje leo dada yake na yule Saidi bin Zaidi mnyonge kabisa wasimame kinaga ubaga kumwambia kwamba fanya unavyoona, sisi tumesilimu? Kidogo hapa akatambua kwamba hapa liko jambo, na hususan alipoona damu inamvuja dada yake. فلما راى عمر ما باخته من الدم ندم على ما كان صنع, قال kidogo ilimjia kujuta, kwa nini mimi nikampiga mwanamke huyu? Hawa wanawake hawa inapotokea mapambano huwa hawapigwi hawa, kwa nini mimi nitampiga mwanamke tena ndugu yangu? Farahawa akaanza kufanya huruma nyingi sana pale pale, Mwenyezi Mungu akamjalia akaanza kufanya huruma. Wakala li uktihi, na kaja na maneno ya chini sasa, akamwambia dada yake, aatini hathihi sahifa, hebu Fatima nipe hii sahifa ambayo nyinyi ndio mkisoma. Aatini hathihi sahifa allati sami'tukum takraun, hebu nipe hicho kisahifa ambacho mimi nimekusikieni nyinyi mnakisoma. Talifan, mnakisoma hivi punde mimi nilipokuwa nje. Anduru, ili nipate kuangalia, ma hadha alladhi jaa bihi Muhammad, ni kitu gani hichi ambacho amekuja nacho Muhammad. Wa kana Umaru katiban, na Saidina Omar wakati ule alikuwa tayari yeye ni mtu ambaye anajua kusoma na kuandika. Falamma qala dhalika, alipoyasema maneno hayo, qalat lahu ukhtuhu, dada yake akamwambia, inna nakhshaka alaiha, sisi tutakuogopea wewe juu ya sahifa hii, kwa sababu utaidhuru, utairarua hii. Tunataka tukupe hapa kwa mipango tu, ukikamata utaichanachana, na ndani yake sisi humo ndo tunapata imani. Hii ni Qurani bwana, imeshuka. Hakuna kitu chenye thamani kwetu sisi kuliko hichi. Nakuogopea kama nitakupa wewe hii, haisalimiki. Qala la takhafi, Saidna Umar akamwambia dada yake, kwa hilo nakuhakikishia ya kwamba itakuwa salama na usiogope. Haya, hadhiri basi. Qala la takhafi, Saidna Umar akamwambia dada yake, usiogope kwa jambo hilo. Wa halafa laha bialihatihi, sasa akamlia kiapo kwa waungu wake masanamu, kwamba anataka aaminiwe na wale wanamjua Omar wakati ule anapoapa kuwaapia masanamu, basi huwa ni mkweli kuliko aliposema wallahi wakati huo nyuma. Na ndivyo alivyokuwa kila mushrik anapowataja masanamu yake, basi muamini kwamba anasema kweli. Akikwambia naapa wallata waluzza, basi msadiki anakwambia kweli, ndio imani yake imekuwa nzito zaidi kwa wataja wale. Wa halafa laha bialihatihi, akawalia yamini kwa waungu wake masanamu, la yarudannaha, akairejesha sahifa hiyo, idha qaraaha ilaiha, wakati atapoisoma. Falamma qala dhalika, alipoyasema maneno hayo, tamiat fi islamihi, dada yake hapa akawa kidogo amepata green light, kuna kitu Mwenyezi Mungu alimuonyesha, lazima huyu isijekuwa ataka kusilimu huyo. Madhali anaapa sasa kuwataja waungu, na akishasoma atairejesha, anaamini kwamba anasema kweli, na akaona huyu pengine anataka kusilimu huyu, au itamuathiri katika hii, ataifahamu haki mara moja tu. Faqalat lahu, lakini pamoja na hayo ndugu yake akamwambia, ya akhi innaka najasun, kaka yangu nisamahani sana, wewe ni najis, wewe ni kafir, wewe mushrik. Innaka najasun ala shirkika, wewe ni mtu najis, ni mchafu juu ya shiriki yako ulionayo. Wa annahu la yamassuha illa tahiru, na hii Qurani haikamati illa aliyekuwa tahir, kwa maana hayo muislamu. Fakama Umar, pale pale Umar akaambia, kwa hilo vile vile mimi nitakuridhisha, nieleze nifanye nini mimi mpaka niwe msafi. Unavyotaka nambie, hani nitakavo ukoge, baada ya kukoga nikuonyeshe namna ya kutawadha. Usiulize kitu wakati ule kwamba je, udhu wa kafi unaingia au ingii, wakati ule sheria hazipo. Sheria zimekuja Madina, pale watu wanafanya jambo wanalofahamu wao wenyewe tu. Na Fatima anamjibu kiacha logic anayoelewa yeye mwenyewe tu, kwamba anataka kumuonyesha matukufu ya dini yalivyo. Na Omar anaambia, mimi niko tayari vyovyote utakavyo nitafanya. Akamwambia, basi takoge nikuone, nikufundisha namna ya kutia udhu, halafu ndo nitakupa kama sahifa hii. Likaonekana jenadume lile Omar linaweka upanga chini na linakwenda kujitia maji, anarudi maji yanamchuruzika kichwani, anaonyesha namna ya kutawadha, anatawadha. Basi pale wakaingia tamaa wote, Abu Sayyid Sa'id ibn Zaid Fatir al-Khattabi kidogo wakaingia tamaa kwamba kweli huyu atainusuru, yani hataifanya chochote Qurani hii, na huenda ikamuathiri. Maka likakubali kupigia vile, basi walimuona si muongo tena. Fakama Umaru, akanyanyuka Umar, faktasala, akenda akakoga. Faatathu sahifa, ndipo dada yake akamkabidhi sahifa ya ngozi, wafiha, na ndani yake sahifa ile ndo kina kipande hiki cha Taha ambacho Imamu Nawawi amekiweka mwanzo kabisa kufungulia mlango babul iktisadi fi taa, mlango wa kupunguza katika ibada za sunna, mtu zisiye kumuelemea ibada za sunna mpaka zikawa ni mzigo mzito, akashindwa na akawa anachukia chukia mambo ya ibada. Ukijiona kidogo mambo ya ibada hasa ya sunna yanakupa uzito, yanakupa usumbufu, yanakutesa, hujafahamu ibada ni kitu gani ibada, na unaifanya ibada ndivyo sivyo, mpaka ujione ibada unaionea raha, ibada unaishangilia, huwezi kuikosa, na ukiifanya unaifanya unastamazi, basi ushafahamu ibada ni kitu gani, na sasa unaifanya ndivyo. Ili tuelewe vyema mlango huu wa iktisadu fitaa, hebu sikiliza kipande cha sura Taha aya zake za mwanzo ambazo zimeshuka wakati ule zinazungumza habari gani. Mwenyezi Mungu anasema, Taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hatukuteremsha juu yako ewe mja Qur'ani hii ili uteseke, ili utaabike, ili uingie mashakani. Qur'ani si kitu cha kukutesa mja. Na ukijiona Muislamu mpaka leo Qur'ani inakutesa, inakutaabisha, inakupa taabu kuisoma, fanya wasiwasi mkubwa na Uislamu wako. Hii ni black and white. Mtu anaambiwa hivi hivi kinagaugaga. Anza kutilia mashaka Uislamu wako ukoje na kitabu cha Mungu, ikiwa kinakutesa, kinakutaabisha, hujui kukisoma vizuri. Haikuletwa ikutese hii, imeletwa hii uionee ladha kubwa. Kila umri wako unapoendelea mbele, unahakikisha kwamba unaionea ladha Qur'ani zaidi. Unastarehe sana ukiisoma. Kama ulisoma mwaka jana, sasa hivi mwaka huu unaisoma vizuri zaidi. Kaikuletwa Qur'ani hii mtu imtese, aingie mashakani, aingie gharama, apate taabu. Imeletwa imfurahishe, imeletwa imuongoe, imeletwa kama ndo dira yake ya maisha yake, ufumbuzi wa maisha yake, ni kitu chenye kutatua matatizo yake. Ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa, isipokuwa tadhkiratan, ni maonyo, ni makumbusho, limanyasha, kwa yoyote mwenye kumwogopa mola wake. Illa tadhkiratan, haikuwa hivyo Qur'ani kwamba ikutaabishe, isipokuwa ni maonyo, limanyasha, kwa yule mwenye kumwogopa mola wake. Tanzilan, huu ni uteremsho, mimman khalaqa al-ardha, unaotokana na yule aliyeumba ardhi, wasamawati al-ula, na mbingu ambazo ni kubwa mno, zimekwenda kwa utukufu mkubwa mno. Si mwingine huyo isipokuwa yeye ni ar-rahmanu, Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi. Ala al-arshi istawa, juu ya arshi yake, juu ya enzi yake, arshi anayejua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu ni kitu gani. Lakini al-istiwa'u ma'rufun wal-kayfiyyatu majhulun, wanavyoni wa aqida nasema istiwa'u kwa Mwenyezi Mungu ni jambo linalojulikana, amelitaja mara nyingi kwenye Qur'ani. Ala al-arshi istawa ma'ruf, lakini al-kayfiyyatu majhulun, namna yake, namna vipi Mwenyezi Mungu anasitawi kwenye arshi, hichi ni kitu hakiwezi kujulikana, kwa sababu ilivyokuwa yeye mwenyewe laisa kamithlihi shay'un, basi kila alichojimithilishia yeye inakuwa vile vile uwezi kupigia mfano. Akikwambia bal yadahu mabsuutatani yunfiku kaifa yashau, bali mikono yake Mwenyezi Mungu imekunjuka na anatoa atakavyo, basi kuwa na mikono Mwenyezi Mungu ni kitu maarufu, lakini kaifia mikono ilivyo tofauti na vile alivyowapa viumbe vyake, lakini yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu laisa kamithlihi shay'un, na kila alichojipa yeye huwezi kukifikiria ukajipata kwenye akili yako, lazima utagonga ukuta. Akili yako iliyoumbwa na yeye muumbaji haiwezi kufika mpaka ikamuelewa muumbaji alivyo katika dhati yake. Ama hikma yake atakufahamisha, nguvu zake atakufahamisha, namna matendo yake atakufahamisha, lakini kumtambua dhati yake ni jambo mustahili. Kwa kauli ya mkato, laisa kamithlihi shay'un, hana mfano wa chochote ambacho kinapita kwenye akili yako. Chochote kipitacho kwenye akili yako hakiwezi kulingana na Mwenyezi Mungu. fikiria lolote katika akili yako, basi utapita ukuta tu. Hawezi Mwenyezi Mungu kulingana na kitu hicho. Ar-Rahmanu, yeye Mwenyezi Mungu mwenye rehema nyingi, ala al-arshi istawa, juu ya arshi Mwenyezi Mungu amesitawi. Lahu ma fi samawati, ni vyake yeye Mwenyezi Mungu vyote kuanzia mbinguni, wa ma fi al-ardhi, na vilivyomo katika ardhi, wa ma bainahuma, na vilivyomo baina ya mbingu na ardhi, wa ma tahta thara, na hata vilivyoko chini kabisa kabisa, ambapo akili ya mwanadamu haijafika bado chini huko, kuna nini? Basi Mwenyezi Mungu vile anasema miliki yake. Wa in tajhar bil qawli, Mwenyezi Mungu huyo kama utajihirisha katika maneno yako, ikiwa utaamua umwite kwa taabu, upate taabu, basi yeye, fa innahu ya'lamu sirra wa akfa, kwa hakika anajua siri na ile ujifiche kuliko siri, Mwenyezi Mungu anajua. Usipate taabu bure, utaka ufanye siri maneno yako au ufanye dhahiri maneno yako, yeye anajua siri na dhahiri. Allahu, huyo ndo Mwenyezi Mungu mwenye jina la Allah, la ilaha illa hu, hakuna mola mwingine afaye kuabudiwa ila yeye. Lahul asmaul husna, yeye ni mwenye majina mazuri, ambayo majina hayo kila haja uliyokuwa nayo binadamu basi imo katika jina la Mwenyezi Mungu. Wewe mwite kwa jina hilo na umuombe haja yako. Ukitaka riziki, yeye Ar-Razzaq. Ukitaka nguvu, yeye Al-Qawiy. Ukitaka uhai, yeye ndiyo Al-Hayy Al-Qayyum. Alimradi kila haja ulionayo basi imo ndani ya jina la Mwenyezi Mungu. Lahu al-asmaul husna, na akaamrisha mola huyo, fad'uhu biha, katika aya nyingine, muombe kwa majina hayo. Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asmaul husna. Alipofika hapo Saidna Umar, falamma qara'a minha sadran, alipoisoma taratibu kabisa Saidna Umar, na alikuwa yeye katibu, anajua kuandika, anajua kusoma, na ile Qur'ani ni lugha yake ya ufasaha, alikuwa akielewa kila neno linalozungumzwa. Kala, baada ya kufika Allahu la ilaha illa hu, lahu al-asmaul husna, akasema ma ahsanu hadha al-kalamu wa akrama. Huku anatikisa kichwa na anaonekana amebadilika sura yake, amebadilika rangi ya mwili wake, amebadilika hali yake alionayo, mpaka sauti aliyosemea sasa sio ile sauti aliyoingilia ya ghadhabu na kutaka mapambano. Sasa anazungumza kwa sauti ya unyonge, sauti ya chini, sauti ya mtu ambaye anakaribia kwenye kilio, anataka kulia nusra alie. Anasema ma ahsanu hadha al-kalam, uzuri ulioje wa maneno haya, wa akrama, na utukufu ulioje wa maneno haya. Falamma sami'a dhalika Khabbab, yule aliyejificha kwenye pahala fasiri ndani ya nyumba, mwalimu Khabbab ibn al-Arati, aliposikia sentensi hii kwa Umar, yale yote anayokwenda pale, mimi siichani, usiiguse, wewe najisi, sasa nifanyeje mimi, kakoge. Anakwenda bado Khabbab yuko kwenye kihandaki, anatetemeka, sema hapana, hapana salama hapa. Kwa Umar ilivyo hali yake, hapana salama hapa, hii katasi akipewa ataichana na ataua tu. Mpaka aliposikia sauti ma ahsanu hadha al-kalam, uzuri ulioje wa maneno haya, wa akrama, na utukufu ulioje wa maneno haya. Falamma sami'a dhalika Khabbab kharaja ilayhi, hapo ndipo alipotoka kumtokea Umar. Faqala lahu ya Umar, katoka mbio huku amejawa na furaha, akamwambia ewe Umar, wallahi mimi ninakuapia kwa Mwenyezi Mungu ninayemwamini, inni la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabiyyi, kilichomtoa mbunguni sasa hivi, mimi hata kama utaniua ni uwe Omar, lakini lazima nikwambie ya kwamba huenda mimi nataraji, huenda Mwenyezi Mungu amekuhusisha wewe uwafiki katika dua iliyoomba na mtume wake. Nataraji kwamba utakuwa wewe umehusishwa na Mwenyezi Mungu kwa dua ya mtume wake Muhammad, bidawati nabiyihi, fa inni sami'tuhu, kwani hakika mimi nimemsikia mtume amsi jana, wallahi jana mtume katika maneno. Na ilikuwa kweli, jana yake mtume aliomba dua. Wa huwa yakul, nimemsikia akisema Allahumma, Mwenyezi Mungu wewe. Tunateswa namna kama hivi, tunauawa namna kama hivi, hawa ndonao wachache na adhibiwa namna kama hivi. Ukatiwa baba yake Ammar bin Yasir kauawa mbele yake Ammar bin Yasir. Na mama yake pamoja wameuawa vibaya sana mbele yake Ammar akiwa kafungwa. Mtume ilibidi pale hana la kufanya, akamkabidhi mula wake na mbele Mwenyezi Mungu. Aidil Islam, na kuomba utie nguvu Uislamu. Bi Abil Hakam ibn Hisham, kwa kumpa imani Abil Hakam ibn Hisham, anamkusudia Abu Jahli. Amr ibn Hisham asilimu yeye, akisilimu itakuwa kidogo tupate pumzi. Au bi Umar ibn al-Khattab, au muwafikie kusilimu Umar ibn al-Khattab, kazi itakuwa imekwisha, shida hii itatuondokea hii. Basi hababa anamwambia Omar, huenda ikawa Mwenyezi Mungu anakukusisha wewe kwa dua ya mtume wake. Nimemsikia jana mtume akisema, Mwenyezi Mungu utie nguvu Uislamu kwa mmoja katika wapendeza wawili kwako. Bi ahabbi rajulaini ilaika, mmoja anaopendeza kwako Mwenyezi Mungu muwafikie kusilimu. Kama utampenda Abu Jahali mchukue katika dini hii, na kama utampenda Omar, Abu Jahali umchukie, mwache Abu Jahali mchukue Omar. Nimesikia mtume akiomba dua hiyo, akikutaja kwa jina lako wewe. Allah, Allah ya Umar. Allah, Allah Umar, sio kaya fursa kama hiyo. Madhali nimesikia mtume akasema hivyo, basi huenda dua yake imewafiki. Faqala lahu inda dhalika Umar. Aliposikia na maneno hayo kwa Khabbab bin Arati, Saidna Umar sasa akaja na kauli nyingine. Akawaambia, fadulluni ya Khabbab, nijulishe basi ewe Khababu, ala Muhammadin, wapi aliko Muhammadi hivi sasa. Hatta atihi fa uslima, ili ni muendee nikapate kusilimu. Faqala lahu Khababun, Khababu akamwambia, huwa fi baitin inda Safa, kule kule alikokuwa anaelekea mwanzo. Yuko kwenye nyumba fulani pale kwenye jabal la Safa, ndahahu nafaru min ashabihi, na nenda utamkuta yuko pamoja na masahaba wake wamo ndani mle, na hivi wanafanya ibada kwa siri, wanaogopa mashambulizi yenu nyinyi. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu kama atakuwafikia leo